Przedłużamy Black Friday. Sprawdź nasze sklepy otwarte dłużej. Setki rewelacyjnych mega okazji. Na przykład lokówka automatyczna Philips. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 749 zł. Teraz za jedyne 399. Z kodem rabatowym taniej aż o 350 zł. Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 29 listopada, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Miami spotkanie delegacji ukraińskiej i amerykańskiej w sprawie planu pokojowego. Lotnisko w Wilnie nie działało przez 8 godzin, powodem były balony znad Białorusi. Sejm zajmie się niedługo centralnym rejestrem psów i kotów. W cieniu ukraińskiej afery korupcyjnej odbędą się dziś amerykańsko-ukraińskie rozmowy w sprawie planu pokojowego. Spotkanie odbędzie się w Miami z udziałem delegacji Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego. Za ocean nie poleciał Andrii Jermak, wczoraj zdymisjonowany z funkcji szefa kancelarii prezydenta, po tym jak jego mieszkanie przeszukały służby antykorupcyjne w związku z badaną od początku miesiąca aferą. Ekspert do spraw bezpieczeństwa dr Witold Sokała mówił w audycji międzynarodowej w Trójce, że to osłabi pozycję negocjacyjną Ukrainy. Siłą rzeczy będzie to oddziaływało na Donalda Trumpa i na amerykańskich negocjatorów, którzy, no nie ukrywam, moim zdaniem od dawna nie chcą zawrzeć uczciwego pokoju, tylko chcą zawrzeć jakikolwiek pokój i mieć tę wojnę po prostu z głowy. Mają dobrą okazję, niestety. Ukraiński dziennikarz Ołeh Biłecki mówił natomiast, że ujawnienie afery dobrze świadczy o ukraińskiej klasie politycznej. To, że no my faktycznie o tym rozmawiamy, to, że to śledztwo jest teraz w toku i za jakiś czas będziemy mieli szczegóły, to, że już odbyło się takie trzęsienie ziemi polityczne wokół Wołodymyra Zełenskiego, to kwestia tego, że Ukraina jednak walczy z tą korupcją i ja sobie nie mogę wyobrazić czegoś podobnego no jeszcze jakieś tam 10 czy nawet 15 lat temu. Całej audycji międzynarodowej można posłuchać na stronie z podcastami Polskiego Radia i na stronie Trójki. Wileńskie lotnisko na 8 godzin wstrzymało loty minionej nocy. Powodem było ponowne zagrożenie spowodowane balonami z kontrabandą z Białorusi. Ograniczenia w ruchu lotniczym wprowadzono jeszcze wczoraj późnym wieczorem, a zniesiono dziś rano. Służby przekazały, że decyzja o zamknięciu przestrzeni powietrznej została podjęta, gdyż na radarze pojawiły się sygnały nawigacyjne, które są charakterystyczne dla balonów. Miały się przemieszczać w kierunku Wileńskiego Portu Lotniczego. W związku z tym ograniczenia dotknęły 3000 pasażerów i zakłóciły ponad 20 lotów. Wileńskie lotnisko w tym tygodniu było zamykane w sumie trzykrotnie. Wcześniej w nocy z niedzieli na poniedziałek powodem również były balony z kontrabandą. Z kolei w środę ruch lotniczy został ograniczony, gdyż z pasa wypadł polski samolot. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Centralny rejestr psów i kotów wkrótce trafi pod obrady parlamentu. Wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela mówiła o projekcie na Poznańskim Kongresie Praw Zwierząt. Rejestr będzie prowadziła Państwowa Administracja przy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wprowadzane zwierzęta będą nie tylko miały informacje, kto jest ich właścicielem, właściciel będzie musiał podać swój PESEL, będziemy dokładnie wiedzieć, jeżeli to są bezdomne zwierzęta, w którym schronisku one są, czy były poddane sterylizacji czy kastracji, gdzie są adoptowane. Rządowy projekt czeka na decyzję Komitetu Stałego Rady Ministrów, a jego finansowanie z budżetu jest już zapewnione. Organizatorka kongresu Katarzyna Kierzek-Koperska z Koalicji Obywatelskiej mówi, że projekty ustaw chroniące zwierzęta udaje się przyjmować dzięki rosnącej świadomości. Dlatego też pokazujemy swoje zwierzęta. Mój kot na przykład ma swój własny profil na Instagramie i nie dlatego, że nie mam co robić, tylko dlatego, że to jest element edukacji też, że jako osoba publiczna pokazuję, że z kotem można, czy z psem, można normalnie żyć, można podróżować, że on nie jest przeszkodą w moim życiu. Wicemarszałkini Sejmu chciałaby, aby parlament zajął się także zakazem używania niektórych petard. Wąsaty listopad, czyli Movember, dobiega końca, ale badania profilaktyczne warto zaplanować na cały rok. Kampania społeczna przypomina o profilaktyce męskich nowotworów, raka prostaty i raka jąder. Ryzyko zachorowania na raka prostaty rośnie wraz z wiekiem. U dziennikarza muzycznego Hirka Wrony rak prostaty rozwinął się przez pół roku i nie dawał o sobie znać. W grudniu wyniki były w normie, ale już w czerwcu poziom antygenu PSA okazał się podwyższony. To jest taki sygnał, który jest wysłany przez organizm, że trzeba natychmiast pójść do urologa. Szacuje się, że co trzeci mężczyzna w wieku od 50 do 80 lat zachoruje na nowotwór prostaty. Im wcześniej go wykryjemy, tym lepiej. Są takie nowotwory, które są w całości wyleczone.

Dziwię się, że dopiero teraz, w piątym sezonie, piosenka Upside Down Diany Ross została wykorzystana przez braci Duffer w serialu Stranger Things. To oczywiście mrugnięcie okiem do tych, którzy serial znają. W studiu ze mną już dr Patrycja Mucha. Dzień dobry. Dzień dobry, oglądasz cześć. Stranger Things? A wiesz, jakiś chyba pierwszy sezon obejrzałam, ale ja taka jestem, że z tymi serialami to krótkie małżeństwa mam raczej. Rozumiem, a zwłaszcza jak wiemy, że to będzie właśnie długa, długa podróż. Dzieci dorastają, 9 lat, no i wreszcie mamy piąty sezon od wczoraj, właściwie od przedwczoraj. Pierwsza część piątego sezonu, to jest wszystko bardzo skomplikowane, bo jeszcze będzie druga część piątego sezonu i ostatni odcinek finałowy już na sam początek nowego 2026 roku. Do Stranger Things będziemy dziś muzycznie wracać, porozmawiamy o tym serialu za tydzień, bo dr Patrycja Mucha z Filmoteki Narodowej, ale także współautorka podcastu W tym piosenka, pojawiła się w audycji Wszystko Wszędzie Teraz, żebyśmy mogły wreszcie porozmawiać o finale zupełnie innej produkcji, ale znowu to jest rozrywka, popkultura amerykańska, która opanowała nasze głowy, trzeba przyznać, czyli ta druga część musicalu Wicked na dobre. Jak ci się oglądało tę drugą część w kinie? Ja zupełnie, to znaczy inaczej, nie miałam żadnych oczekiwań, bo mam takie poczucie, że ten drugi akt z oryginalnego scenicznego Wicked, on po prostu ma swoje problemy i które są trochę nie do przeskoczenia, nie tylko z tego, jak Wicked jest zbudowane, ale jak w ogóle jest zbudowane broadwayowskie widowisko. Ja się bawiłam dobrze i chyba jedyne, czego mi tak naprawdę, naprawdę zabrakło, to żeby piosenki były wyśpiewane tak naprawdę od początku do końca. Tam prawie nie ma takich momentów, one zwykłe są strasznie przecinane. Przecinane są dialogami. Dialogami, mikroscenkami i brakuje mi takiego momentu, że można się wczuć w piosenkę. Ale tak, to prawdziwe takie wzruszenie mnie oczywiście ogarnęło. Ryczałam pod koniec, było dużo tam przytulania się też do męża podczas pościeluwy, więc jakby... Jest tam pościeluwa, rzeczywiście. W swetrze, już słynnym swetrze. Tak, ja miałam problem z wybraniem utworu, którym zakończymy, zwieńczymy tę rozmowę, bo faktycznie one są bardzo długie na tej ścieżce dźwiękowej, która się już ukazała, bo właśnie, no, chciałam bardzo, żeby Jeff Goldblum na przykład zaistniał, ale piosenka Wonderful trwa prawie 6 minut, ze względu na to właśnie, że tam w środku są dialogi, to o czym mówisz. Ale przypomnijmy, o co chodzi z Wicked. Musimy też powiedzieć, że no, wiedźma nie żyje, prawda? Wiedźma nie żyje, od tego się wszystko zaczyna, więc jeśli ktoś widział pierwszą część, też dobrze wie. Wie doskonale. Jeśli zna Czarnoksiężnika Zos, to też wie, no bo przypomnijmy, że Wicked to jest adaptacja scenicznego musicalu, to jest Piętrowe, który jest adaptacją książki Gregorego Maguire'a z 95 roku, która z kolei jest właśnie retellingiem Czarnoksiężnika z Oz, czy to filmowej adaptacji, bardziej chyba nawet niż tej oryginalnej książki Franka Bauma, więc rzeczywiście to, piętrzy się to i wydaje mi się, że to też niestety może być takim poczuciem, wywołać takie poczucie obcości dla tych, którzy pokochali pierwsze Wicked za pewne rzeczy, a przy drugim te warstwy popkulturowe się nawarstwiają. Mnie się właśnie trochę dłużyło, muszę przyznać. I zastanawiałem się, jak to jest, że w wersji teatralnej, scenicznej, w Teatrze Roma przecież teraz Wicked jest wystawiany, trwa ten spektakl około 3 godzin razem z przerwą, a tutaj te dwa filmy w sumie to jest około 5 godzin. Ale też przypomnijmy, że ta książka Maguire'a, która też sporym sukcesem przecież była, ona jest dużo mroczniejsza. Oczywiście musical musiał tutaj trochę przypudrować pewne rzeczy, ale ja bym bardzo chciała, żebyśmy na moment wróciły do tego filmu z roku 1939, no, który jest też ponadczasowym absolutnie dziełem kultury, nie tylko popularnej, mam wrażenie. No i tam oczywiście Judy Garland w roli głównej. Tutaj też się ta dziewczynka w tej drugiej części Wicked w niebieskiej sukience i no, nie w czerwonych bucikach pojawia, ale posłuchajmy, jak oni świętowali to właśnie, że ta wiedźma, Wicked Witch, nie żyje. Tak właśnie. Ding dong, the witch is dead. No myślę, że nie można mówić o Wicked, nie wspomniawszy o Czarnoksiężniku z Oz, bo to no, jest produkcja, tak jak powiedziałam, ponadczasowa produkcja, która właściwie tutaj pojawia się w każdym możliwym odniesieniu, od niebieskiej sukienki Dorotki przez tę żółtą drogę, która jest zbudowana właśnie w tej części Wicked. Jak te... powiązania się tutaj i nawiązania układają. To ja wrócę na sam początek do bucików, bo rzeczywiście buciki oryginalnie były w tym kolorze, które mamy w Wicked. Mhm. Natomiast czerwone buciki były wymysłem rzeczywiście, zdaje się, George'a Cukora, jeśli dobrze pamiętam, ale przede wszystkim studia, które chciało go kręcić w technikolorze, czyli to był jeden... Louis B. Mayer tak tutaj jest, rządził. Rządził. I to był taki moment, kiedy ten technikolor był w ogóle testowany, więc jeden z pierwszych filmów właśnie w tych pięknych, kontrastowych kolorach, razem z Przemieną z wiatrem. Tak, to też 39 rok. Dokładnie, więc dwa wielkie kolorowe widowiska i rzeczywiście to, co te filmy łączy, to też pewne takie przywiązanie do detalu i przywiązanie do pięknej scenografii. I to, za co ja lubię Wicked, obie części, to uważam rzeczywiście piękno scenografii, piękno kostiumów, bardzo duże przywiązanie do tego, jak ten film jest zrealizowany pod kątem takiego, jak to się mówi, craft, warsztatu, że być może 15 lat temu, gdy były już te próby gdzieś tam kręcenia Wicked. Tak długo trwało to dotarcie Wicked na duże ekrany. Na duży ekran. Długo. I wydaje mi się, że gdybyśmy to dostali kilkanaście lat wcześniej, to po prostu byłoby CGI. A dzisiaj mamy troszkę powrót do tych analogowych technik kręcenia i oczywiście z tematu jakby czarodziejskiego, no tam musi być dużo ingerencji, ale wciąż dużo jest rzeczy namalowanych, wyprodukowanych i to jest moim zdaniem coś pięknego i też właśnie ten ukłon w stronę klasycznego czarnoksiężnika z Oz, gdzie też makiety no, robiły ogromne wrażenie. Jest, zdecydowanie. Przypomnijmy też, że jeśli chodzi o Broadway, no to jest jeden z tych największych sukcesów broadwayowskich, musical Wicked, który to musical jest grany od października 2003 roku. Dzisiaj specjalnie to sprawdzałam, więc już 22 lata i właściwie kiedy się ma szansę pojechać do Nowego Jorku i trafić na Broadway, to są te plakaty, które są wszędzie. Obok na przykład Króla Lwa, bo to też jest wielki sukces, tylko tutaj droga na Broadway droga na Broadway była z ekranu, przy Wicked jest odwrotnie, z Broadwayu na ekran. No to porozmawiajmy też właściwie za moment, bo chciałam jeszcze, żebyśmy wspomniały jednak o wspaniałych wokalistkach, aktorkach, które tutaj się pojawiają w tych głównych rolach dwóch kobiecych, co też jest, myślę, warte podkreślenia, Ariana Grande i Cynthia Erivo. Ja bardzo lubię ten duet, bardzo się cieszę, że on zaistniał, bo to wcale nie jest takie oczywiste, bo to są świetne śpiewaczki. No też poszukiwania tych aktorek bardzo długo trwały i teraz kolejne aktorki śpiewające zdradzają, że brały udział w castingu do Wicked. Ale tu trzeba naprawdę wybitnych umiejętności. To są piosenki właśnie tego nowego typu widowiska broadwayowskiego, które wymaga naprawdę takiego potężnego głosu. Tutaj Kristin Chenoweth i Idina Menzel jako pierwsze, które grały na Broadwayu te dwie postaci, czyli Elphaba i Glindę, no to wyznaczyły też taki standard, że tutaj jakby to nie mógł być znowu Ryan Gosling i Emma Stone w La La Landzie, czy ktoś tam jeszcze, bo rzeczywiście i znacząco się odróżnia, prawda, Jeff Goldblum czy Michelle Yeoh. To prawda. Od tych dwóch śpiewających aktorek, które moim zdaniem fantastycznie się dopełniają też pod kątem właśnie takiego cukierkowego głosu i mocnego głosu, bo to nie chodzi tylko o to, jak one wyglądają, ale też, że ich głosy bardzo organicznie się splatają z tym, jakie te charaktery ich postaci mają. Tak, Ariana Grande też trzeba przyznać, że w bardzo różnych technikach, bardzo różnych stylach ta jej skala jest ogromna. No a Cynthia Erivo to jest siła przez duże S, duże I, duże E i duże A. Nie mam absolutnie pojęcia, jak tyle talentu zmieściło się w tej osobie, bo przecież to nie jest też jej pierwszy musical, a z drugiej strony ogromny talent aktorski, bo ona i w dużych produkcjach już filmowych i tych hollywoodzkich, ale też po naszej stronie Atlantyku, bo przecież pochodzi Cynthia Erivo z Wielkiej Brytanii. No i także na małym ekranie ją widzieliśmy w bardzo ciekawych rolach, gdzie nie musiała śpiewać, a wszystko też się zgadzało. No ale porozmawiajmy też o tych musicalach, które z Broadwayu trafiły na ekran. Jak taka droga zazwyczaj wygląda i czy to jest proste przeniesienie? Właściwie to jest najbardziej oczywista droga dla musicalu kinowego. To znaczy, że jeżeli ma w ogóle trafić jakiś musical do kina, to będzie ten, który odniósł sukces na Broadwayu. I też mogę powiedzieć taką anegdotę, że na przykład jeden z oryginalnych musicali ostatnich dwóch dekad, które trafiły do kina, a wcale nie było to oczywiste i to była długa walka producentów i zaangażowanej ekipy, był Król Rozrywki. Dzisiaj nam się to wydaje absurdalne, bo to był wielki sukces kinowy, ale tak mało jest wiary w to, że musical odniesie sukces komercyjny, producentów wiary, że tylko w sprawdzone produkcje jakby oczy się kierują, a i tak, no właśnie, tyle lat zabrało, tak, żeby te Wicked zekranizować. No i cóż, no i to, no nie wiem, mamy też takie małe musicale czasami, które trafiają na ekran, czasami trafiają na Netflixa, czyli tak jak Tick, Tick, Boom na przykład, debiut kinowy, filmowy Lin-Manuela Mirandy, reżyserski. Z Andrew Garfieldem, tak. Tak jest, fantastyczny swoją drogą. Natomiast no problemem jest zawsze to, co jest problemem, czyli pieniądze. Wiemy, że F1 z Bradem Pittem zrobi hajs, natomiast nie wiemy, czy musical zrobi hajs, bo dzisiaj podobno musical jest, no właśnie, dzisiejszy nomen omen. Więc to zawsze jest ryzyko, no ale zdarzają się sukcesy. Mnie się zawsze podoba i wzrusza mnie właściwie też taka droga z ekranu z kolei na Broadway, bo wspomniałyśmy o Królu Lwie, który jest wielkim sukcesem i te maski zostały, które są tam wykorzystywane w tej produkcji, zostały z jednej strony bardzo obśmiane, no ale są też podziwiane, no bo to nie da się nie być pod wrażeniem tego, co dzieje się na tej scenie, ale taka mała produkcja Once, irlandzka, znalazła się na Broadwayu, to był też spory sukces, też w Teatrze Roma ten musical był wystawiony w Warszawie. Choć przecież oczywiście podkreślmy, Teatr Roma to nie jedyne miejsce w Polsce, gdzie są wystawiane musicale. No ale akurat tak się złożyło repertuarowo. No jestem ciekawa, bardzo wspomniałaś Ryana Goslinga i Emma Stone. Zastanawiam się, czy słyszałaś o tym, żeby jakiekolwiek były zakusy na to, żeby La La Land przenosić na scenę? Nie sądzę, bo to jednak jest musical, który wymaga bardzo dużego, właśnie w drugą stronę to rzadko się wydarza, wymaga dużego zmian lokacji. Tak. Tam się bardzo dużo dzieje, no i też jakby, nie wiem, centrum emocjonalnym jest jednak ta finalna scena, ten taki montaż, który ma przypominać nam całą historię i też odnosi się do historii musicalu. Coś właściwie nie do zrobienia, chyba że chciałby się ekran do kina, postawić. Więc właściwie rzeczywiście trudno, żeby dawać to w ograniczonej wersji na deskach teatralnych, mimo że na przykład jest taka Julie Taymor, która przeniosła Króla Lwa i próbowała przenieść Spidermana też. Słyszałam i bardzo lubię jedną z tych piosenek z tego Rise Above się nazywa, polecam, tak, do sprawdzenia. No zresztą Bono i The Edge pisali ten musical, więc tam było sporo przebojowych piosenek, ale z tego co pamiętam, te produkcje zniszczyły umowy z ubezpieczycielami, ponieważ Spiderman jednak musi latać. No na nici. To jednak był problem dla teatru. Patrycja, tutaj może zamknijmy temat musicali, ale myślę, że będziemy do tej rozmowy wracać wielokrotnie w naszych spotkaniach w Trójce, ale chciałam cię też zapytać, śledzisz to, co się dzieje na ekranie, jakie masz rekomendacje na te najbliższe tygodnie, jeśli chodzi o kino? To dobre pytanie, bo ostatnio się troszkę zatrzymałam, jeśli chodzi o kinowe premiery, no też dlatego, że bardzo właśnie wyczekiwałam Wicked, ale teraz w kinach wciąż można zobaczyć Snu Miłości i myślę, że to jest taki film, który każdemu sprawi bardzo dużo przyjemności, bo jeżeli jest jakiś film, który można powiedzieć, że to jest kwintesencja jesieniarstwa, to jest właśnie ten. I wydaje szaliki. Mi się, tak jest, szaliki, mohery, swetry. Cieplutko, naprawdę, aż wręcz ma się wrażenie, że ta faktura filmowa jest troszkę szalikiem. Więc bardzo serdecznie polecam choćby ten konkretny film. No i oczywiście mamy klasyczny taki grudzień blockbusterowy, więc jeżeli ktoś ma potrzebę, żeby się troszkę no właśnie nie ukulturalnić, tylko troszkę sprawić sobie przyjemności. Oderwać od rzeczywistości. Dokładnie, to myślę, że w grudniu znajdzie takie rzeczy w kinach. I zapraszam też przed ekrany takie małe, na przykład na oglądanie moich ulubionych Christmas movies, które zawsze zaludniają wszystkie możliwe platformy, bo to też jest taki rodzaj utopijnego obrazu, który możemy sobie sprezentować przed świętami. A z tych bożonarodzeniowych, które masz ulubione? O to Jezu. Są jakieś klasyki, czy nie, coś nowszego? Nie, to czy klasyki, to ja oglądam. Oczywiście tam, nie wiem, ja bardzo lubię Holiday na przykład. Ale właśnie dostarczają mi, im bardziej głupia ta fabuła jest, im bardziej taka, że dziewczyna jest z miasta i trafia do chłopaka, który mieszka w jakiejś malutkiej amerykańskiej miejscowości i on tam prowadzi pensjonat, tym lepiej. Tym bardziej możemy się skupić na planowaniu tego, co będziemy za chwilę robić, a jednocześnie śledzić fabułę, która nie wymaga od nas wielkiego zaangażowania. Rozumiem. A jeśli chodzi o musicale, które byś poleciła na ten przedświąteczny okres? No to myślę, że Spotkajmy się w St. Louis jest zawsze takim, no taką to klasyka, drogą, tak, klasyka do tego, żeby sobie zrobić miękko na serduszku. Ale też nagrałyśmy z Kasią właśnie w ramach naszego podcastu. Katarzyna Czajka-Kominiarczuk. Dokładnie. Nagrałyśmy odcinek w zeszłym roku na temat filmu White Christmas, który jest z Bingiem Crosby, który śpiewa swoją flagową piosenkę. No i też polecam dużo mniej znany, a też dostępny dostępny dosyć łatwo, brytyjski musical Scrooge, czyli musicalową wersję opowieści wigilijne. Jest to absolutnie wspaniałe, ze wspaniałymi piosenkami. Zapisuję w moim notesie, bo jeszcze tego nie widziałam. W dekoracjach z Oliviera, no po prostu jest to fantastyczne widowisko, jednocześnie bardzo brytyjskie i to jest bardzo duża zaleta, bo jesteśmy przyzwyczajeni jednak do amerykańskich musicali, a tutaj brytyjskie widowisko, które jest słodko-gorzkie i dodatkowo mądre, a piosenki są naprawdę wyborne. Podcast, o którym wspomniała Patrycja, to oczywiście Wtem piosenka, no a ja się bardzo cieszę, że wspomniałaś o Snach o miłości Daga Johanna Haugeruda, bo on był gościem audycji Wszystko Wszędzie Teraz tydzień temu i tę audycję już Państwo znajdą w naszych trójkowych podcastach. Opowiadał nie tylko o Snach o miłości, ale także o Oslo, o pierwszej miłości, bo o tym jest ten film, i o całej trylogii z Oslo, bo Sny o miłości to środkowa część trylogii. I ostatni film z tej trylogii też jest na ekranach właśnie, czyli Miłość. Bardzo serdecznie polecam. Widziałaś Miłość też? Czy... Nie. No to bardzo ci ten film polecam. On jest też, myślę, że dobry na święta, chociaż jest też, myślę, plusem to, że akcja toczy się latem. W każdym razie jest ciepło i jest słońce i też możemy się w tę rzeczywistość bardzo pięknie zanurzyć. Doktor Patrycja Mucha, bardzo ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Filmoteka Narodowa. No i przypomnę, współautorka podcastu o musicalach, Wtem piosenka, no bo tak to właśnie w musicalach jest, że Wtem jest piosenka. No a my teraz sięgamy po ścieżkę dźwiękową, chociaż nie wiem, czy w tym przypadku możemy mówić w ogóle ścieżka dźwiękowa. To jest integralna część i najważniejsza tego, co się dzieje w Wicked na dobre. I to jest jedna z tych piosenek, które powstały specjalnie do filmu, bo też i w pierwszej, i teraz w tej drugiej części takie są. Śpiewa jedyna i niepowtarzalna Cynthia Erivo. Why do I love this place that's never loved me? A place that seems to be devolving and even wanting to, but Oz is more than just a place. It's a promise, an idea, and I want to help make it come true. Why should a land have so much meaning when dark times befall it? It's only land made of dirt and rock and loam. It's just a place that's familiar, and home's just what we call it. But there's no place like home. Don't we all know? There's no place like home. When you feel you can't fight anymore, just tell yourself there's no place like home. When you feel it's not worth fighting for, compel yourself, because there's no place like home. When you want to leave discouraged and resigned, that's what they want you to do. But think how you will grieve for all you leave behind. Oz belongs to you too. Those who would take it from you spout a lie to sell yourself. You go their way or go. It's them we'll be defeating if we keep on repeating there's no place like home. There's no we will win back and restore it. There's no Cynthia Erivo z drugiej części Wicked, czyli Wicked na dobre, utwór No Place Like Home. Jeszcze rozmawiałyśmy chwilę z Patrycją Muchą i przypomniała mi, że wszystkie utwory, które słyszą Państwo w tym filmie, są nagrywane na planie. To nie są studyjne nagrania, to wszystko jest nagrywane na żywo, na co warto prawdopodobnie zwrócić uwagę, oglądając i pierwszą, i drugą część Wicked. Za chwilę przejdziemy do zupełnie innego tematu, ale obiecałam Państwu dzisiaj muzyczne spotkania ze ścieżką dźwiękową serialu Stranger Things. Ten utwór także pojawia się w 5. sezonie. W serialu niedawno też pojawiła się ta piosenka, zupełnie innym, nie Stranger Things, ale dzisiaj dlatego, że Tiffany wraca, a akcja tego 5. sezonu Stranger Things rozgrywa się w roku 87, więc mnóstwo takich wspomnień muzycznych jest na ścieżce dźwiękowej, jak to u braci Duferów, jak to w serialu Stranger Things. 20 minut pozostało do 15. Zupełnie zmieniamy temat teraz, bo rozpoczyna się 5 grudnia 25. Watch Dogs Film Festival i z wielką radością witam w Trójce, w audycji Wszystko Wszędzie Teraz, jego dyrektora Tadeusz Strączek. Dzień dobry. Dzień dobry. Wspomnijmy oczywiście, że organizatorem festiwalu jest Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Chciałabym, żebyśmy jak najwięcej opowiedzieli o programie, ale przypomnij trochę na to 25, właśnie nie 25-lecie, tylko na tę 25. edycję o idei festiwalu. No rzeczywiście, to są nasze urodziny, 25. 25 lat temu świat wyglądał zupełnie inaczej i w przypadku kina dokumentalnego to ma ogromne znaczenie, bo to kino dokumentalne jest o tym, co nas otacza. No w Polsce prezydentem był wtedy Aleksander Kwaśniewski, już samo to pokazuje, jakie to były czasy, ale też prawa człowieka w naszej części Europy nie były wtedy tak kwestionowane. To był czas, kiedy my tymi prawami się próbowaliśmy zachłysnąć i dążyliśmy do tej demokracji. Natomiast teraz jesteśmy bez wątpienia w kryzysie demokracji, więc taka jest idea festiwalu, żeby mówić o tym, co nas otacza, o tych prawach człowieka rozumianych bardzo szeroko, czyli o tym wszystkim, co jest tak naprawdę społeczne. Ten katalog tematów jest praktycznie nieograniczony i programy największych festiwali na świecie, takich jak Wenecja, będziemy rozmawiali tak za chwilę o filmie otwarcia, pokazują, że to właśnie to kino społeczne jest w tym momencie kinem głównego nurtu. Tak pięknie zaspoilerowałeś następny wątek naszej rozmowy, ale oczywiście bardzo się cieszę, że właśnie u was polska publiczność będzie miała po raz pierwszy okazję zobaczyć ten film. Ja miałam okazję go zobaczyć właśnie w Wenecji, tam miał tę światową premierę. Laura Poitras, to jest laureatka Oscara za film o Edwardzie Snowdenie, Citizen 4, taki był tytuł. Tak. No i to też był taki dokument, który, zresztą rozmawiałam o nim lata temu, wtedy, kiedy miał premierę z nią tutaj w Trójce. Pamiętam, jakimi ograniczeniami obłożona była ta rozmowa, która oczywiście odbywała się zdalnie, ale też to wtedy był bardzo trudny czas dla niej ze względu na tego bohatera właśnie. Ale tutaj dołącza do niej Mark Obenhaus, no i to jest film Cover Up o dziennikarstwie. Tak, to jest film o dziennikarstwie i po raz kolejny Laura Poitras teraz właśnie ze współreżyserem pracuje z bohaterem, do którego bardzo trudno było się dostać. Musieli go bardzo długo namawiać, ale z tego co pamiętam, to chyba Obenhaus właśnie współpracował tak też z nimi. Tutaj była ta szczelina, przez którą mogli się przedrzeć. Seymour Hersh to jest laureat Pulitzera, legenda dziennikarstwa śledczego i taka osoba, która odkrywała prawdę przed Amerykanami, prawdę dotyczącą największych skandali, zbrodni z bardzo różnych sfer. Tutaj film przekrojowo pokazuje życie Hersha od jego lat młodości, od takiej pierwszej głównej, takiego głównego skandalu, który ujawnił w Wietnamie, masakry Malaj, w której to amerykańscy żołnierze po prostu dokonali egzekucji w ludności cywilnej w jednej z wiosek. Ale tych tematów jest dużo więcej. Jest to też film w ogóle o mediach i tutaj o życiu Hersha, o mediach i o korporacjach. No to jest też ciekawe, bo on cały czas pracuje i on jest cały czas w jakichś rozmowach. Są tam też zdjęcia, rozmowy. On też się trochę kryje. Cały czas też dodatkowo mam wrażenie, że ich straszył, że wycofa zgodę na ten film. Denerwowali go bardzo. Cały czas ich straszył. I tak jak powiedziałaś, on jest też o bardzo aktualnych rzeczach. To znaczy kończy się kwestią ludobójstwa w Palestynie i kolejnego dziennikarskiego śledztwa, które Hersh jeszcze musi dokończyć. Pojawia się tam także wątek wysadzenia Nord Streamu, więc tych kwestii takich, nawet tych bardzo blisko nas, no bo przecież kwestie Nord Streamu śledziliśmy na przestrzeni tak ostatniego miesiąca, jest bardzo, bardzo dużo. Jest to film bardzo wartki, taki trzymający w napięciu, podobnie jak poprzednie filmy Poitras. Polska publiczność znają świetnie, tak jak powiedziałaś, Citizen 4 z Risk, który pokazywaliśmy, także z całego tego Piękna i krwi o kryzysie opioidowym, to 2 lata temu. Anand Goldin, film wspaniały. Tak, tak, tak. I ten film jest również wspaniały i strasznie się cieszę, że to właśnie na Watch Dogs widzowie będą mogli widzki go obejrzeć. Tak, to jest film otwarcia, to już o czymś też świadczy, ale program Wypakowany po brzegi i program bardzo ciekawy. Nie zdążymy o wszystkim opowiedzieć, ale wspomniałeś o tym wątku palestyńskim w pracy Seymoura Hersha. To wspomnijmy o waszej sekcji Niebo nad Palestyną. Tak, Niebo nad Palestyną. W tym roku właściwie dwie sekcje poświęcamy Palestynie, to znaczy jedną sekcję tematyczną Niebo nad Palestyną oraz przyznajemy kolektywnie nagrodę za całokształt twórczości symbolicznie dokumentalistkom i dokumentalistom właśnie z Palestyny. W tej sekcji między innymi film With Hassan in Gaza, Gaza list z przeszłości. Jest to film jednego z czołowych, polska premiera właśnie też po festiwalu z kolei w Locarno. Film Kamala przepraszam, Al Jafarigo, wypadło mi nazwisko z głowy. On też będzie gościem festiwalu. Jest to film, w którym Kamal Al Jafari wraca do takich archiwalnych materiałów po latach, montując z nich film. I ten film ma porażającą jakąś taką głębię, ponieważ widzimy w nim, obserwujemy w nim miejsca, czas i przestrzeń i ludzi, których już z nami nie ma. I rzeczywiście ta świadomość tego, szczególnie dla ludzi, którzy śledzą te kwestie, ale nie tylko, bo to w tym filmie jest bardzo, bardzo się czuje, jest rzeczywiście jakaś nieprzenikniona. Pokazujemy również premierowo we współpracy z BBC film Izraelscy Osadnicy i Louis Theroux. Louis Theroux, dla tych, którzy nie wiedzą, jest legendą brytyjskiego dziennikarstwa. Teraz między innymi ostatnio na takim evencie na Wembley wypakowanym, poświęconym właśnie Palestynie, występował też Louis Theroux. Natomiast ten film jest poświęcony właśnie izraelskiemu osadnictwu na zachodnim brzegu. Jest to zjawisko, które jest niezgodne z prawem międzynarodowym. Natomiast ten film tak bardzo nie porusza kwestii prawnych, a skupia się na bohaterach, czyli osadnikach. I na matce tego ruchu, Danieli Weiss, której obserwowanie jest właściwie jakimś takim obcowaniem ze złem w najczystszej postaci. Jest to rzeczywiście osoba, która w jakiś perwersyjny sposób te osiedla rozbudowuje. Oczywiście kosztem Palestyńczyków. Poznajemy też innych bohaterów, Izraelczyków, ale również, co ciekawe, imigrantów, którzy przyjeżdżają do Palestyny z między innymi z USA i traktują trochę to jak podbój Dzikiego Zachodu. To są tacy kowboje i tak się czują, chodzą z tymi, z tą bronią i rzeczywiście można by pomyśleć, że to Teksas, a nie Bliski Wschód. Tak, to jest sekcja poświęcona Palestynie, niebo nad Palestyną. Sięgnijmy jeszcze do programu głębiej. Oczywiście państwo znajdą wszelkie szczegóły na stronie watchdogs.pl i podkreślam to także dlatego, że tam też jest informacja, że festiwal nie tylko w Warszawie, w trzech kinach, ale także online. Jak wiadomo, zawsze nie pokrywa się w 100% ten program online'owy z programem stacjonarnym, ale bardzo dużo filmów będzie można także w internecie w ramach festiwalu zobaczyć. Bardzo mnie też zainteresowała sekcja szwedzka, bo to są klasyki szwedzkiego dokumentu, a to jest bardzo, czy właściwie tam też nie tylko szwedzkie są dokumenty, bo i norweski w stylu Dogmy zrealizowany, bardzo ważny dokument o szkole. Gdybyś mógł trochę więcej powiedzieć o tej sekcji. Światła Północy to jest sekcja poświęcona Skandynawii i Finlandii, bo ta Finlandia się nie łapie do tej kategorii, czyli właśnie te kraje północy. Powiedziałaś tutaj skupiłam się na Szwecji, bo bardzo mnie zainteresowały dokumenty, tak. Rubena Ostlunda. Ruben Ostlund. Dwie Złote Palmy w Cannes już za fabuły, no ale tak. Wcześniej oczywiście były też dokumenty. Dwie Złote Palmy, Turysta w Trójkącie, te tytuły można by wymieniać. Publiczność polska bardzo go lubi i dlatego też pomyśleliśmy, że to jest niezwykle ciekawe pokazać, od czego zaczynał reżyser takiego formatu. Już w tych jego wczesnych filmach, w tych jego pierwszych dokumentach widać tę krytykę, bardzo precyzyjną krytykę społeczeństwa. To, co potem on rozwija w fabułach, to tutaj już widać w tych pierwszych filmach. Pokazujemy też filmy duńskiego wizjonera Jurgena Leta, który niestety niedawno zmarł, więc kiedy programowaliśmy tę sekcję, jeszcze o tym nie wiedzieliśmy. Ta wiadomość przyszła później. Margaret Olin, Norwegia. To ten film, o którym wspomniałam, Surowa Młodość. Tak, Surowa Młodość, zrealizowana w stylu Dogmy, wyprodukowana przez Larsa von Triera. Więc rzeczywiście takie tutaj spotykają się w tym świecie dokumentalnym takie największe nazwiska. Tutaj von Trier, tutaj Ostlund. W jakiś sposób to kino, które nam się kojarzy często z fabułą, okazuje się, że właśnie jest bardzo dokumentalne też. Mm-hmm, ale to też cały czas, kiedy rozmawiamy, myślę sobie o tym, że rzeczywiście dokument ma tę wartość, chociaż oczywiście fabuła również, jeśli reaguje szybko na to, co się dzieje, takie sytuacje się oczywiście zdarzają, ma taką niesamowitą wartość świadectwa historycznego również, zwłaszcza teraz, w takich czasach, w jakich żyjemy. Chciałabym, żebyśmy jeszcze długo rozmawiali, ale czas się oczywiście toczy nieubłaganie, więc poproszę cię jeszcze o jeden taki tytuł, który dla ciebie może jest ważny, nie każę wybierać, tylko żebyś wskazał ewentualnie jeszcze jakiś kierunek, o którym ja nie pomyślałam. Tak, może zwrócę uwagę na taki dokument Imago, który prezentujemy w konkursie głównym. Jest to laureat dwóch nagród na tegorocznym Cannes i to też jest polska premiera. Jest to film poświęcony uchodźcy czeczeńskiemu, który wraca do, prawie wraca do ojczyzny, to znaczy on z Francji wraca do Gruzji, do takiej czeczeńskiej enklawy. Natomiast trudno właściwie w jednym zdaniu opisać, o czym on jest, bo on jest bardzo fabularny. Jest to film o relacjach, relacjach społecznych, rolach społecznych, historii, no bo to jednak Czeczenia, prawda? Ale jest to też film piękny wizualnie. Jest to taki film właśnie, który potrzebuje trochę polecenia, ale może tym głównym poleceniem niech będzie to, że właśnie zdobył dwie główne nagrody w Cannes. Reżyser też będzie naszym gościem, więc serdecznie zapraszam na pokazy. Imago, to nie będzie tytuł, który trudno zapamiętać. Imago. Tadeusz Strączek, dyrektor festiwalu Watch Dogs, był gościem Trójki w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję. Od 5 do 14 grudnia festiwal, to przypomnijmy jeszcze adres strony. www.watchdogs.pl 5-14 grudnia w Warszawie, Kino Muzeum, Kino Muranów, Kinoteka, online, a część bezpłatna również na playerze. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo i zapraszam do kin. Na te seanse i z pewnością do Watch Dogs jeszcze będziemy na antenie Trójki w grudniu wracać. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek 4 pod tytułem A on nadal jest. Aga ma dużo cech taty. Jest spokojna,